حجز بين ايمان هزي باوري يكتا فارستيو سراي شارقي راستيو جماردني ترتي دلو سرکی میلی کاجمیره خوپالدان حقیقت و خوپالدان لآمیز مهربانی مهربان برنامه سبین ایمان همو روژیک دیتا پیشکش کردن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سباس وستايش بخواي مهربان هزاران هزار درود و صلوات هندی بارینی دلوپی بارانکان ناسکتر ل شونمی سر گلو گجوگیای دشتکانی کردستان هم سپاس بخوای پروردگارو درود و صلواتش لدیدارو ل نورو ل خوشویستو ل عزیز من رسول الله علیه صلات و سلام لخيزانو ليارانو لسرجم مسلمانانو لأيوي بيسراني عزيزو خوشوستي راديوي دنگي روناكي لخواهي پروردگار داواكارم همو لا يكمن عاقبت خير كات خواهي پروردگار برچاروني من پي ببخشيت لخواهي پروردگار داواكارم او تمني كروشتوا پر لعبادت بيت اوی که استاتی ای داین خوای پروردگار لسر صراط المستقیم دامز راو من کات او ایندش که ماو منو تنها خوا سبحانه و تعالی دزانت چند دیکه به همان شیوه داوی استقامو دامز راویو بردوامی لپروردگار من دکین که به همو لایک منو به ایوی بیسرانی عزیزیش ببخشید خوشویستانم لخزمتی قرآنی پیروزی بردست من سرنج من راده کشیو همو لایک من بچاوی دل بچاوی جیری هستو شعور من راده کشی بو بینینی آثارو رحمتی خوای پروردگار که چون خوا جل جلاله کیف یحیی الارض بعد موتها چون خوای پروردگار زوی مردوکان زندو دکاته و ام قرآنه که لبردس معنایو کلامی رب العالمین که تکدچین خزمتی و لگل خوا سبحانه و تعالی ددوینو قصدکینو خوای پروردگار دمان دوینه هر لم قرآنه دا خوای پروردگار اگادر من دکاته و که ام قرآنه کتابی که مقروع خوین راوه بلام ام کونا، ام سروشتا، ام ورزانی خوای پروردگار کتابی که بین راوا بویا منوتوی مسلمان لنیوانی کتابی که خوین راو که قرآنو لنیو نویجو، لدوای نویجو، لپیش نویجو، لشو، لراجدا بهاری دلمان همیشه با قرآن همیشه مالمان بهارا همیشه بازارمان بهارا همیشه نیو سیارکان من بهاره چون که خوششویست و نوری چاو من داوائی لیه کردوین ایمش داواب که این لخوای پروردگار اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبینا همیشه دل من بهاری بی همیشه ام قرآن بهاری دل و مال و اولاد من بید بلام جگل بهاری قرآن جگل بهاری اسلام جگل وی که براستی ام بهاره وقت زلاویک لم هریمه دا رشمالی خوی حل داوو لگشت لاو سفریه کی راخستوو همو لایک من دنجی ملکان دا بیستین خوری آو دا بیستین قارو باعو دنجی آجلان دا بیستین کجوکی وکان من هنده جوان خملاو سرنج من راده کشه مندالو جنو پیاو لو هریمه دا خروشاو جوتیار لناو دی برکی دا خریکی کارا گیا چنین دکا جرجاریش خوای پروردگار بارانو رحمتی خوی دخات سر رومت من را من دا چلکینه جرجار پیویز دکا نک بارانی که نرم دنگیک که هر رحمتی خوای پروردگار هور گرمه یک را من دا چلکینه جرجار ترزه یک را من دا چلکینه جرجار بوما لرزيك هر رامان دا چلاكيني هتاوكو لقل خاوني أمبونا وردا ايما بزانين چون ما مالا دكين بالي خوش شويستانم ايما امتي پیغمبر اسلام عليه الصلاة والسلام دبيت يكيك لو بابتانيك امرو دي خما خزمتان لقرآنكو لم قردونا وفير ببين بريتيا لا فقه الواقع تيغشتنو زانستي واقعي خوناسينو چونيتي ما مالا كردن لقل او جينقو جياني كتياي داي وهروها فقه التوقع كبراستي امي دوميان زانستي پیشبيني كردن زانستي نخشريقا زانستو پلان بو چونيتي روبروبونوي خوشيكان ناخوشيكان گرفتو قيرانكان كأما براستي بتايبتي لنيو ايمي ملتي كردا اگر پيموايا خالي يكمش من كا فقهي واقعا تيگشن لواقعي خومانا لمشدا كزو كولوارين بلام لخالي دومانا كنخشرقايا كبلان سازية كآين دخوند نويا كدوربينيو وردبينيا اميان نلسر آستي دا صلاة نلسر آستي هيچ يكيك اگر وزارتك شبه بناوي بلان دانان لسر آستي بداخوا احزابو دزگا كانش فقه التوقع واتا بماناي زانستي پیشبيني كراو بو روبروبونوي گرفتو قيرانا كان پیش رودانيان او بداخوا لو هريمي ايما دابونينيا امن دمويت بخومو ايوي مسلمان بليم كدبي منو توي مسلمان برچاو رون بين برچاو روني تيگشتن لجيان تيگشتن لمبونورا تيگشتن لطبيعتي جيان زور گرنگا مسلماناني عزيز حاليبون لم دينا بو جوريكا ام قرآنك كلام رب العالمين بو خوش گزراني مروفكان هاتو لدنيا ام قرآن ياساو برنامه بو ام دنيايا نك بو قيامت بلي ام قرآن ياسايا يكا كدبي لم دنيايا دا جب جب كري اگر نا خو مسلمان كده چيتا بهشتا و خواي پرودگار بنسيبي همولايك ماني بكات خو بو اويكا براستي اتر لم گرفتو اركو تكليفو حتى عبادتو خواردنو نارحتي ومينتي عليك لدنيا دا هيا هلپو راك راك رزگار من بيت كواتا ليرا دبي منو توي مسلمان بزانين ام قرآنك كلامي خواي پروردگارا بو اوهاتوا خواي پروردگار 124,000 پیغمبری ناردوا گوريي ام پیغمبرانا بريتي بو لويكا نك واقعكيان چار سر کردوا نك واقعكيان گوريوا نك خوش گزرانيان بو او خلقاني كلو واقع دان هناوا بلکو فقه توقعيان هبوا پیشبینی روداوکانیان کردوا لگل روداوکان دا ماملایان کردوا گشبینیان بخشیوا لبرانبر رشبینی دا وستاونتوا بلام لگشبینی گورتر نخش رگای آیندو برچاو رونی با امتو درباز کردنی امتو خویندنوی آینده یکی دورتر با او امتا ارکی سرشانی پیغمبرو بتایبتی پیغمبرانی اولو العزم بوا بتایبتی تر کاری 25 پیغمبرکه کل قرآن دا ناویان هاتوا بتایبتیش کاری سرداری همو پیغمبرانو نوری چاو من پیغمبرگیان علیه صلاة و سلام که چندیک دوربینی کردوا چندیک آینده خوندوا توا چندیک خوندنوی بو کسکان بو شوینکان بو زمانکان بو آسمان بو جرزمین بو اوانی که لجیان بسر دبن لنیو جگایان اکده که جگه لمالکان یان تنها و تنها لخوری و لموه بویا براستی دبی منو توی مسلمان لکات اکده باس لتی پربونی سال دکری جایی تر سالی کردیه سالی هجریه او سالی که پیدا اوتره سالی زاینی هر اکی اگلمانه بی تیگشتن و تیروانینی منو توی مسلمان لبرانبر روژو منگو سال دا اوه که خوای پروردگار دوانزه منگو. چوار فصلو. روشکانی بمنو تو بخشیو. بلام اگر او آیتی که باسی منگو سالو روش دکات، بخوینی نو باوردی که دست بیدکا با این عدت الشهوری عند الله 12 شهرا، بلام لکوتاکی دا خوای پروردگار دا فرمیه فلا تظلمو فیهن انفسکم. که اما یاسایکی قرآنیه. پیم اندالت دبی مسلمان لنیو هر دوان زمانگا کو لنیو هر چوار فصله که باسی چوار فصله دکم بتایبتی بیسرانی عزیز و خوش شویستم خو همو ملتان لسر زویده خلاتی چوار فصله ان نیه. منو توی مسلمان سپاسی خوای پروردگار دکینو دلین پروردگارا سپاس دکین لسر وی که ایما و مال آوائی لفصل یک دکین که زستانو فصلی که خوشو، بهارو، گشتو گزارو، جوانو، رازاوت به ایم بخشیو. لهمان کاتا هاوین من هیا، لهمان کاتا پاییز من هیا، بهار من هیا، زستان من هیا که همو امانه به همو روشو منگو سالکانه و قرآن ده فرمه فلا تظلمو فیهن انفسکم. گرنگوی بزانن که امانه روشو منگو سال لیره خوای پروردگارن ده بی بزانن چون معمالی پیوده کن. نخشی خوای پروردگارن دبی بزنن چی لسر تو مردکن کاغذی کی سپی خوای پروردگارن به ایم دراون مخلوقی کی خوای پروردگارن ایمی مخلوق دبی بزنن چی تیا تو مردکن دستی خو من چون تیای دا دست نشان دکینو دیاری دکین هنگاوکان من کم هنگاو بولای خوای پروردگارو لخزمتی برنامه خوای پروردگار این بپیچوانو هنگاوکان من لسر ام دفتری راخ راوی خوای پروردگاره که بو ایمه راخستو که زوی و آسمان و دشتو درو همو ورزکانو همو هفتو منگو سالکانه ایا ایمه چون معمالیتی دادکین براستی خوش شویستانم پیم خوش که باسی فقهی توقع دکم پیناسکی بریتی لوی که زانستی که دلیم زانست امیده کم خیزانه برزکان من. امیده کم همو دزگادل سوزکان. امیده کم دسالاتیش لو هرمه دا فقهی توقع بکرید ببرنامه یک چی در دوای تیپربونی اونده هزار سال لمیجوی کرد. دوای تیپربونی دریایک لخوین. دوای تیپربونی 25 سال لراپرین. دوای تیپربونی 28 سال لکارساتی کیمیابارانی حلبجا. دوای تیپربونی 21 سال لتاوانی بناو انفال برانبر با امی لتو قرکدنی خلککانو گندکانو همو چینو تیوشکان لحلبجو قرداغو بارزانو بادینانو همو جگاکانی دیکا استاکاتی اویکا براستی چیتر پردی غفلت لا بینو دور بینانه و ورد بینانه لگل استا من دا معمله بکین آینده خو من بدستی خو من ببیری خو من بخوینی نوو بنوسی نوو نخش رگایک بو آینده خو من دیاری بکین که و امید و تمنا مانه خوای پروردگار لیشی داوکارین هدایتی دا صلات داران بات که ام ملتی بخنه سر اوسکیو خوشیان خوای پروردگار امیدوارین که هدایتیان باتو بتوانن ام کشتی کردوسانه بو اقاره برن که خوای خاونی ام گردونه لی رازیه هتاوکو ببین با امتیک خاونی نخش رگاو پلان بینو جمردنی تیپراندنی سالکان مایه شانازی نبی بلکو چی کردنو چون کردنو جدستی خودیاری کردنو نخش رگانو سینوو حالی امت باشتر کردنو ورد بینانو جیرانه معمالب که این لگل واقعی استامانو با دستی خو من آینده خو من بنو سینو اما امیدو آواتی ایمالا لوی که نخش رگایک لسر استی دا صلات که چار سری همو گرفته کندکات بلام خو گر لأستی دا صلات آبونی نبید کوملگای مسلمان تاکی مسلمان خیزانی مسلمان بازرگانی مسلمان همو چینو تیوشکانی کوملگای مسلمان دبی ایما لقرآن و فیر ببین که فقه توقع من هبید. بوی براسی رو دکم کمالگای مسلمانو لگل خومو ایوی براز داقس دکم که ایمش فقه توقع لقرآن و فیر نبوین. ایم و حالی نین که ام قرآن براستی پیش بینی کردن من فیر دکات. خوش بیستانم. براستی پیم خوش با نمونه یک دست پیب کم که گلان بچی پیش کوتون. براز دکتر علی قرداغی خوای پروتگار موفقی کات زنایی که کردی برازه روداویک لجاننامو لکتبکانی دا براستی که جگای سرنجو و قصی لسر ام بابتا کردو و اویه که دلیت لسال 1988 دوای لکاتی جنگی ایران عراق لو سالی که تیای دا ام هرمی کودوسانه من بتایبتی او هم و تاوانو خیانتو ظلمی لیکراوه که لسرو هر همویانو تاوانی گوری کیمیا بارانی حلابجه دلیل امریکا بخوام کور و سیمینارکم پیشکش دکرد. سیمینارکشی باس لوا بو که باس لفقه توقع بو باس لنظریه خوندنوی مستقبل بو. دلی کسی که هاد بولم که ناوی دکتر جاکسون بو. کسی که امریکی بو. لکونگریس بو بلا مسلمان بو. دلی پرسیاری که درباره اوی که تو بچه دیدیه که وقصده که لسر ام بابته یه و تی امن لروانگی قرآن و لروانگی پیشبینی پیغمبر و علیه صلاة و سلام لروانگی جیهانبینی و دنیابینی و نخشرگای محمدی کر عبدالله و علیه صلاة و سلام باس لفقه توقع و باس لچارسری گرفتی کوملگاو امتی سرزوی دکم دلوتی من پیشوازی تو دکم و میوانداری تو دکم لکتبخانه چی زور گوره لکنگریس اما دزگایه که لوی که ام دزگایه بس کاری تحلیلو هلسنگاندنو خویندنوو پیش هاتکان هلسنگاندنه دلیت امن پیم خوشه که تو خلچی عراقی لبرانبر روداو جنگی ایران عراق دا سرنجی تو راده کشم بو اوی که اما ایستا سرقالی 27 اگرین لبرانبر جنگی ایران عراق دا 27 اگر من لبردست دایه کتیبیک من آماده کردوه که تحلیل کانه 500 لاپاری لخو گرتوه و ایما ام تحلیلات برزدکی نو بو سرو خومن که 500 بو 600 زانه لیکولی نو لسن اگرکانو روداو شرکانو چون بچه لایک داده کهویو آیا ام نتیجه ام شرب قازانجی که دبیو لروی سیاسیه و لروی اقتصادیه و لروی نوخوییه و لروی اقلیمیه و لروی نیو دولتیه و لهمور وکانه و دراسه امده کهیم. بوی براستی هتاوکو اوانیش دیدن با دستی زانایانه که تره و انجا دگا با دستی سروکی امریکا. کواته؟ امریکا بو حکمی سرزویده کات. امریکا اوی که پیده و تری عولمه و جیهان بینی براستی امریکیه. عولمه نیه. امریکا. امریکا یعنی امریکا. بلام امریکا بو امردکا. چون امردکا با سرزویده؟ یک اگله ها کارکانی بریتیه لفقه التوقع. بریتیه لپیشبینی، بریتیه لنظریه خوننوی استاو، دوینیو، آیندو رابردو، بریتیه لمجلیسی شیوخ، بریتیه لهبونی کسانی که فعلا راویش کارن، عقلیان راویش با عقلیان دکره، نگبا ورگیان. واتا، الیره و براستی پیوسته همو مالک کار لسرم نظریه بکات. بوی براسی لیره و یعنی دمیو اما دست پیکی و بید که قرآن امانی لخو گرتو و بله عزیزانم قرآنی اما که کلامی رب العالمین پیشبینی همو رو داوکانی کردو یعنی بنمونه بل لأستی خیزانو دست پیب کن خواهی پروردگار کاتیک هموان دزانین سنتی خواهی پروردگار لم گردونه دا دبی رگزی نیرو می مال پیکو بنین لدریجه مال پیکوانان و جیان دروس کردن دا اگری کشو ململانیو ناکوکیو لیک دابرانو لیک جابونو هیل نیوانی خیزانه کن دا دسری نظری قرآن کن خواهی پروتگر اگه در من دکاتو لسروی که و این خیفتم شقاق بینیهیما ایدائی که کانو باو که کان اگر بین هستان کرد کرتان کچتان خزمتان دراوسیتان هاوزمانتان هاودینتان ناكوكي دكوتا نيوانيانا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها سلم نظری قرآن جوانب کن چون توقعی وی کردو کاتی کشه دروز دا بیرنیوانی کروکچک دا دو خانواده دا حکمیک لکچکه و حکمیک لأهلکه کسی جیر و عقل بی یک سده بی اصلاحی نیوانیان بکات کواتا اما فقی توقع خوری نداوا قرآن دا فرمیه و این خیفتم الی رو اگر سیر بکین دیان نمونه لقرآن دا خلق نخوش دکوی لرمزان دا خواهی پرگرد دا فرمیه و این کنتم مرضا اگر نخوش کوتن اگر ایو کوتن سفروا اگر یو نتانتوانی با پیو نیوش بکن همو حالی داناوا او نبوته ممکن اگر نتانتوانی با پیو با دانشتانوا اگر نتانتوانی با دانشتانوا پال کوتنوا اگر ایو نتانتوانی با روجو بن قیچکا فعدت من ایام اخر اگر اکان زور زورن لقرآنی پیروز دا اگر ایما سیری قرآن کین براستی اما کجاری کتر تأکید دکم و مسلمانانی عزیز ام قرآن بو اوانی افرد لقرآن ببورن لقاب قرآن یک دا لسر سنگی دایبنه بو اوانی براستی اما لسر داشبولی سیارکان من دایبنه اینو شنازی بو بکن که قرآن من داناوا بو اوانی تنها جوی اگل قرآن بگرین بانیانو اواران بو اوانی نخش رگای جیان من بی بو اوانی اگر کان همو توقع کان لجیانی ایم دا لعیستاو لعاینده دا بم قرآن لرواقیم قرآن و چاره سر بکین بوی براستی که پیغمری عزیز دا فرمی یا ربی پروردگارا این قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا کات یک شکاد دکا لخوای پروردگار که قوم کم هجرتان لم قرآن کردوا جایی تر هجرت لخواندنوی هجرت لکارپیا کردنی هجرت لپشتیا کردنی هجرت لشیفاور نگرتن بم قرآن هجرت لنخواندنوی فقه توقع لم قرآن دا بتایبتیش که براستی او همو توقعات لم قرآن و فردبین کات عزیزانم قرآن زوری تیه دایا جیان نامی پیغمبران لقرآن دا که تو مر کراون چون روبروی قیران و گرفتکان بونه توا لوش دا زور زوری دی که تیه دایا بپشتوانی خواهی پروردگار دمیو برچارونی بخوم و با ایوی عزیز بم بو اوی بتایبتی لعیستای گرمی قیرانکان لو هریم دا پیموایا بشی که زور لقیرانکان لنبونی فقه واقع و فقه توقع و سرچاوی گرتو که چلو اوانده قیرانی گوره که دولتان لآسی دا چوکان دادا و لو هرمه دا بونی هیا بلام لنیو گرمی قیرانکان دا استحکاتی وشیاری و وریابونوو آگا دارکنوی خیزانی مسلمانو تاچی مسلمانو امتی مسلمانه که ایمش دان بنین بودا که براستی بم قرآن برچارونی منور نگرتوا و بم قرآن نجیاوین و ام قرآن بهاری دلو مال ولات من نبوا اجینا براستی دوینی کوملگای کردی مسلمان قایم کار بون حساب کار بون وردبین بون دوربین بون او ایستایا گمانی تیدانیه گمانی تیدانیه لجر سایو سبری بیری علمانیتا کوملگای مسلمانی ایما نک سینمان نک بهاری دلو مال من بخوا سفرکانش من سفری علمانیه عقلیتو سیستمو بیرکدنو من براستی اویا بوی دبی راب چلکین لبرانبر بيري جيجل قرآنو جيجل ربازي بيغمري عزيز عليه الصلاة والسلام وشيارانا ما مالب كينو خنوهيكي ورد بو ناخي خومان هريمي دلمان هريمي ميشكمان هريمي مالمان امن بو خوم خواني مالي خومم اتو خواني مالي خوتي توي برس خواني حاكمي سروشي شوفيركي خوتي هريمي دلي خوت زماني خوت عقلي خوت شاوي خوت مالي خوت بدستي خوتا كواتا هر كسيك لأيما يك هريمان لبردستا يك هريمي دلمانا يك هريمان لبردستا يك هريمي مالو من دالي خومانا كواتا امن لمالي خوم دا ايا هريمي خوم بريو بردوا اتو لهريمي خوتا لبازاري خوتا لشوفيركي للاو اوتومبيلكي خوتا لدوكانكي خوتا هر برزي قديك لهر جيقايك دا هيا هريمي خوتت بريو بردوا اداردان جانی خود واقعی خودت خوندوه تو و کاری که بو آینده خود کردوه که اما زور گرینگه براستی که لزانه قصه که زور جوانده که داله اتو هیچ تاوانی که نیه به هجاری لدائیگ بویی بلان تاوان باری گر به هجاری بمری زور جوانه براستی تو هاتو تسر شانوی جیان دبه نخشرگا و پلان و برنامت هبه رنج و مندوبون و خوندنوه و کوششت هبه لبو جیانی خود لبو آینده خود پیغمبری عزیز من علیه الصلاة والسلام سرکردی زنایانو همو پیشوای گشبینانو ماموستای فقه توقع اگر خوننوی وردبینانو دوربینانی پیغمبری عزیز نبوای علیه الصلاة والسلام دستی صحابی نگرتای لشاری مکه دا لسر فقه توقع خوانوی آینده چی زور دور صحابه پرورده نکرده که برگی او همو ایشو آزاری دگرد بوی پیغمبر عزیز معنی علیه صلات و سلام هر لشاری مکه دا بمفقه توقع کاری کردو لب شاری مکه دا لبرانبر ایشو آزارکان دا پیغمبر من حاتو آینده چی دورتری خوندو تاو لپیناوی آینده چی دورتر دا قبول ایشو آزار و ناراحتی کراو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام مگر لشاری مکه دا کات خباب پشتی سوتین راو خلوز لسر پشتی کشاو تاو چوری جانی هاتو تا دروا بلا ما پیغمبر عزیزا توقعی با آینده مسلمانانو آینکی بمجوره که خباب دوینه مسلمانانو پیغمبرانی برای من مگر یحیی سری لی نکرای و نپرین را مکر زکریای برای من لناو دارده بمشار دوکرت نکرا عزیزم مسلمانانی برایز والله ایو پلدکن ام آینه سردکوی سواریک ریبواریک لصنعه و بردکوی بو حضر موت لالله نبیلیج ناترسی سیرم دوربینی کن سیرم توقع کن سیری اوکن که پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام خلق چون براسی لسر توقعی دنیایی بتایبتی او توقعی بهشتیش بابوسی یعنی هند یک معنی هی که شهید دبی پیغمبری خواهد دوربینی با خانواده یاسر بریتی لوی که صبرن یا آل یاسر فا این موعدکم الجنه ای آل یاسر کاتیک دبینی اوه سمیه دوکر دکری اوه باوکی برزیان شهید دکری الی ردام مجدی بهش دادا که امش توقعی که دوری او دیوی دنیای استامانه بهش دان پیدادا بلام توقعاتی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لبو مسلمانان براستی بجوری که کفیر من دکات دبی واقعی خوان بخوینه و چون معامله که این لگل ناراحت یکان و لگل گرفت و قیلانه کنده که اتا عزیزانم ایمه که تک پیغمبری خواه هجرت دکا نقش ریگا فیری امت دکا خوش شویستانم خواه پروردگار هر پیغمبری بکن فیکونیک نبرده قدس و نبرده آسمانکان و نچو خسمتی خواه سبحانه و تعالی بگو من بله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني قشتكي وكو مولوي رحمتي خواهي اللي بيدا فرميه چو دي كردي بردي درياوة عالقاكا هدى لرياوة يعني روشتن و هاتن و بينين و همو قشتكي هشت عالقاي درقاكي مالي خواهي للارة نكوتبو اوان دي بيهچو بلام لا هجرتا نخش ريقايك فقه التوقعيك زانستي پیش بيني كراو فيري امتكي دكاد اي سراقا اتو بيتشونا باز نکانی کیسرا لدس بکی سیرم توقع بکن کات خوش بیستانم امن دمی براستی بشه که گشبینی به این الله زوالی الارض رسول الله ده فرمی خواه سبحانه و تعالی اهان خوش بیستانم بیسترانی عزیز او خریطه ای که گوی زیوی بیه نپیشاوتن ایستا با پنجکان من هر کس من حلیب سورینین پیغمبری عزیز ده فرمی این الله زوالی الارض امسر زیوی وکو او خریطه ای خرابر دستم خرابر چاوم مشرق و مغرب بینی والله خانویک نامینه خانویک نامینه اها سیرم گشبینی کن سیرم ام فقه توقع کن که رسول الله ده فرمی علیه الصلاة والسلام خانویک لمو دروس کرا بی لجر بستلک بی لناو هور دا بی لجر زوی دا بی الا اسلامی تیده چه جا بعزته و یان به هر جوره لجورکان بی برگای بازرگانی بی برگای فتوحات بی برگای کنالکانی راگاندنو پخشکانی ستلایت و انترنیت و همو جورکانی دی که بی که استا الحمدلله اسلام الرواد وابو همو جگا کانو چاخی بسالکان تیده پرینه امش دنیا بینینو وردبینیو گشبینی رسول الله علیه صلاة و سلام بلام براستی پیم خوشه که لبرگی دومی برنامه کده دوای ناوبرک بتایبتی لسر واقعی کردستان من هندک لروی اقتصادی و بتایبتی هندک توقعات بخم خدمتی ایوی عزیز دیاره برنامه سبین ایمان برنامه چی راست و خویو لایویو بو ایوی بیسرانی عزیز ایوی برزیش دتوانن پاش ناوبرک سرنجو تیبینیو پرسو پیش نیارو راو سرنجتان بپشتوانی خواهی پرودگار ایمش لخزمتتان داده بین ل پایتختی آشتیه ولا حلب جی شهید تا دوای ناو بر همولی اگر نخواهی پرگرد دست بیارم و السلام علیکم و رحمت الله. بانی خوای پروردگار لا ایوی عزیز و برایس و خوشویست و سرجم بیسرانی لدلا شیرین خوشویستانم لبرگی دومین برنامه که با ایوی عزیز دکین و یکمین پیوندی من باوچی محمدی برایس باب فرمه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ماموسی برایس باش و زنساکا الحمد لله خوای پروردگار موفقت که ماموسا برز دو تورم هي اگر زنا بتيش بخي سرق بازيتي نزاني لا خزمتم يا كم توريان بيغنبري خوار صلى الله عليه وسلم كاو مزد او خوشي او بتصوروني دايت الصحابه كاني اي بو او ناغرت اوان مسلمان تواب يعني دين اسلاميان براكتي ذكر بو بحمو معناك وجرالي بيغنبري عندك صلى الله عليه وسلم أو آيات أواني قلت ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أما ببيت سوانا وين بقشتي نالين بس بزوري وايا أو تولي كمان أقل هون كرنا وبدأ يخوى قبل خير المسيد ومين إشيان ما مصيب الرئيس تماشى وضع كردستاني إستاكا أو حكمة خومان فو حكمة حزب بعصنية أو حمو عطلية كاكا معاشكا تنادري نادري بس آخر معقول نية وزارة التربية يك مانع طلبي ولا طلبي زانكوي برادر ما طلبي زانكوي نازاني بعربي خسيبك نازان دو كلمة إنجليزي بري يعني والله يعني نازم كوا استم مكتب كان لحم الدنيا أجر عطلاش بي دوائر كان وزارة التربية باورنا كان بيجريتوا يعني لبر أوينية حكومات بي أو ملة حاصة شي روزة ناسانو بيسران أو ملة الجيل ونفام ونزان در في آغاني هيتش تيك نبي هر غادة عقلة وغادة صفرة وغادة آغاد لخو نميني وايه قولة خير الدنسي وايه قولة تمان الدنيش كافير دوس البرسيب والسلام عليكم اللهم آمين درائما بلا عزيزان وخوش شويستانم ديارة براستي سكردن لسر خوينوي واقع زور گرنگا بويا ببشتواني خواهي پروگار دموي زياتر برچارونيك بأيوي عزيز بم لروي او که کمالگای کردواری ایما زور حسابی براسی بو واقع کردوه لرابردو دا و حسابی بو آینده کردوه لکردواری ایما دا شتیک هبوه و شوان یک بدشته و بوه شوان بو لای آجالان و تویانا قولی دوی اوی که گرگ هاد اینجا قوله بکا ایش کاری شوان اوی که گرگ نیو آجالکان نخوا اجينا گورگ هاتو پنی خويدا ايتر هرچي اقوليني هرچي هاواري دكي اخو او كات دي كاري تو او كبراستي گورگ كني نكيتنا اجلان وكهات ايتر دواي او كلتينيا يان وتيوانا لپاش باران كپنك مكا ايتو كاتك كخملة ل كپنك دخوي لخانو دخوي لرگاوبان دخوي پيشوي باران باري كباران باريو خانو روخاو جادو بانت یک چوب سریکاو هیچ نمایوا ایترو کاته هیچ یعنی تو نبه براستی تو کهی لسر بکی بو یک کردواری ایما براستی همو خمکی او بو که گرگکه نیو پیستی مرکه لیه نکاته و که پیستی مرکه لیه کرده و توقعی چی ایترو کاته آینده چی حسابی چی حتا دوائی بو یک خوش شویستانم براستی زور جگای خویتی که ایما برچارونی من هبید بتایبتی لروی او که بريس كاك محمد فرج معنا قال لا حول بجوبا فرمي كاك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مصد يعني برشارك مي هشان لو تورك جنية لا خزمتان بلا فرمو قربان بمسم وصل وصل بلا وصل شوان كدني شوان ونا كدني شوان ولا كيكو كراو وصل بلا لا خزمتان بلا بسر تشاو قربان خواهي قرام وفقدك يا عربي جابوا يا عزيزانم اگه سيد القرآن كين قوري بيغمبر يوسف لو دايك بالنظرية فقه التوقع تواني ويتي أمتيك رزقار بكاد يعني كاتيك قرانيكو وشكساليكو حوت سال لقراني رودكات أو ملتيا أم بيغمبرا قنجا بيرتيجو جير بيرتيجيا چون تواني ويتي براسي چار سري گرفتي قيراني او امتبكات كاما زور گرنگا براسي لسري حلوصب كين ديار عزيزانم بهمان جماركاني پیشومان 319-60-60-319-70-70 وهروها 0-550-139-30-33 ايوه عزيز دتوانن بيو ديبكن ببرنامه كمانوا يوسف بيغمبر عليه السلام قوري يكي لقرآن دا يك سورة كنايو يوسف خوزقا قيراني دارائي لو هريمي كردوسانه دا لروانقي سورة يوسف وكاري لسر بكرايا خوزقا بريا يعني ايما وكو ملتي كرد آخر كاكا خو حوصال قراني كروي كردا مصر وقات وقري وهيج نمايا واخرين كدو دا هريمي كردوسان وشكسالي من ديوا بس كم بباراني من ديوا بس كم حصار من ديوا بلي بلام استاي واقعي هريمي كردوسان نقيراني وشكسالية نقيراني بيبارانية نقيراني حصاري اقتصادية راستا بوجو شتمان لعراق وكيشاه ايو براسي حكومتي عراقش ظالمانة برامر بإيرم عمالي كردوا بلام اصلي كيشاكش ناقرتو بويكا قرفت من هي لخودي چونيتي بريو بردني ولاتي خومانا قماني تيدانيكا خللكا بو او دقريتو كردواري ايما هافقي توقعي هبو امن بخوم لادما لقندي خومان كجنم دكرا الا بشي صالي ايندو بشي جاني خو لنيو تشال دا خزن دكرا تشال سبحان الله يعني او كاتا عم باركه بريتيبو لا تشال بلام معقوله معقوله يعني لا استادات شن عم باركي بتشوك لو هريمي كروسانه دا هي لا لا لا لا برامبر او هم نازل نعمته ودغلو دانيك خوا سبحانه وتعالى بايمي بخشيوا كبراستي أما هموشي دقرتو بو بيبلاني دقرتو بو نخوينوي واقع دقرتو بو اويكا إما نظريي فقهي توقع بتايبتي وجودي نبوة بداخو براسيكا ليري لم هرمي إما دا موصى عبد الرحماني برز ما لقل دايا باب فرميت برز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام لبي السلام ولراديو القادر كان راديو أستاذ توقع الأخوي وصل هالنادى في يستي بعناصرها أو عناصر أجدب إلى واقعها الخلابي يعني توقع لسر رمال صر هالنادى عفوا مالا بنس توقع يان تكهن يان تنبؤ كيشي إسلاميش كي كم إنسان لسر زمين حبو أو توقع تكهنش حبو يعني صفتك نية بس إسلام متميز ببي أو صفتك إنسانية ما دام إنسان هي توقع تنبؤ الشيء يعني ناكر ملتك أو حالتي هبي ملت تشتريش لي محروم يوحانيه ده ببوري بس بالنسبة حريمي خو من أصعد خو زناب الدزاني حديثة النبوي ده فرمي العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني شاعريش لو تكمل أي حديثين فوق الثريا أتمنى مجلسي إن التمني رأس مال المفلسي أصعد برز بلعيني كم أمشيص نو هزار صال اللي صار أو خاكين عندك آثاري تريش أجر هزار ميردا أجر شان درا أو أنا دلين 150,000 صالة آثار الجيولوجيا كان ملتك بي 69,000 صال لسر خاشي خوي بي سي ملت بي دابشي بكا ترك لمنغوليا هاتن سي قاريان خصة زردستيان عرب لشبه جزيري هاتن حتى الصين وشمالي فرنسا رويشتن فارس لتهران وتبريز وحتى واد النيل رويشتن آسوريا كان ببشتي أسو ماين حتى مصر رويشتن أريكا بالوانا تكانو داستانا كان ميزو جغرافي إما إما أستاذي محترم هر توانا ما نفاسك شكب كين وبتين حال بدينا تشياء كان ولنا أشكفت كان ما نخو حشار دينا حتى دوشمن فاسك شكا دوبارة بينا يكتر بخوين جناب تصور دكي مادام او موروسة سيرو سمريا خريكة لقل كروموزوماتي من التي قلب بي ببيتا حالتا چه كروموزومي نك حالة ظاهرة چه كروموزومي يعني اما دمانوه دائما لسر حاضرة چه حتى صوزة التصور دكي ترتولة من لسليماني احتمالة في بلين ترتيزة كروزو بيازو نازانم تورو اوانا لدري بين خاكك من هيا اگر دستا چه تربي لدستي ايما چالاك تربي خواش راهيدا ممشينا دورو برمان غرق دكين لا انتاجي اعجالي وزراعي وعوشانا حركي هاي ونيا استاذ اما لدري داي خرين سبب كشتيا شن بارزرقانا ممشينا نيلن خلق دو شلو توريش بسيني لو لبرت حتى او استيراد بكا بارك بكا تجير فانوي اخر شتم اويا هرچی ملتی سرزمینه لقمه لدوی دورو بری دردینی بطوب و تهره و صواریخ و دبابات لدوی ملت که خوی دکه اره ایما لس موقع عشن لو ناحیه استاد ظلم صحی گیشت قمه وره امن نخوشم استا حاليا لسطا هشتا شریان سباتیم جیرای و احتمال زیادری بی حبید خون داغدم استاد ظلم صحی گیشت قمه درمانم لو ناحیه لزياتي شفام لبو بي اوزارة كاول ترم دكا حريمي تي دس حلاتي تي استاذ دولتي تي استاذ اما حرام ثم حرام بغيب يعني اعتمال لسر غيبيات شواه بخين خماني بي فريو بدين والله حتى او بايا لو وضعي بي خواه شاهد وضعنا قل لو يباشتر نابي لا روح عصري تكنولوجيا استاذ او روح عصري كيمتريلو نظام جو فيزيائي أسلحة وعات تدري حتى حياة من ما يأمخ درزيك من في دروس ناكري دتواني المقابلة ملتان بكين والله أقا خيرك من تيبكن وقع يساد درجين خواه سلامات يانكا أقا نا والله دمان دتانين لنا وقشان من كان وفرمان داننا ودريائي كان والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته براسي بسراني عزيز ما وصاد الرحمن جوان دمي خوش بيخ سيكي جواني بالخسمة وكا على التركة كان دالين عقلي كرد قورترين عقلا بلام دو هاي كارسات ورداوة كان يعني او ما وصاب الرحمن زور جوان براسي عما جاي بيدا والله قماني تيدانية قماني تيدانية كدبي او من دالانشي كاستاس سربي خوان كوتون بو خوا دبي كاري لسربكين ك دو منال لسرب شتي جاي نابتو چون ك عقليتي او حكم راني او سياستو او احزاب كاري شي كردو ك سبحان الله کس پیکو نه گنجه کس نه تو آنی هنگاو پیش و حال بگری او عنا بتعیبتی و کود صلاتیش یعنی اما وقت سید ترک کانه علی عقلی انظار جوریا بلند وای رودا و کان آخر کاکا کر رودا و رویدا و کدغلو دان نما همی سوتاو کشاخ کان داری پی و نماو کاجل چیوی نماو کدریا کان ماسیتیا نماو کجنج لولاتا نماو کپروسی هاوسر جیری همی پکی کوتو او کاتب راسی من يعني تبوه چی میتر قولي دوای اوی که گرگه که هاتو پنی خوی داوا چاکسازی و نازانم سازان و داو بیداو آنه کلچی نیه براستی چون که اوه تاو که که یعنی اشتکه خلق رود بویا و کابرا قرک را بسریا لبرا و براستی امن پیم خوشه بشه که بریتی بیلوی که دان بنین بودا وکو امتی مسلمان بو خواه بفقی اسلامی وکو یعنی برای برازم باوچی محمد عماشی پیدا دان بنین بودا که ایم براستی مسلمانین بلام بو اسلام بیرمان نکردو تو بو اسلام هنگاو من حل نگردو و بو اسلام کارمان کردای گمانی تیدانی که حالی ایم وای پی ندهد یعنی ایم خاونی زنایانی که گورو برزی وکو امامی ابو حنیفین که براسی که مدرسه رأی توقعات لایو پیاو برزه بوا امامی جوهانی امامی شافعی رحمتی خواهی لبی امانه استشرافی مستقبل یکی اگو لبیرو بیرو کهان که کردویانه تو یعنی امامی شافعی رضا و رحمتی خواهی لبی امن زور جار بیر لوده کمو که ماوسایانی برزم که دلین خزمتکاری شافعین که شافعی والله زور گوره بو والله شافعی خاونی کیسی رزگار کردنی عقلی مروفکانو بجیوی مروفکانو اخلاقی مروفکانو ترسنوکی مروفکان بو آزایتی او بو که شافعی قصر سر و دکات که گرب آسمانی عرفه دا لآسمانی عرفه دا وجودت هبیه لآسمانه ایا حجکت بو حسیبه اخو که تطیاره نبو که زانای برزی شافعی قصی لسر کردو ایستا ایا تطیاره لچوارچیوی مسئله طوافه سعی صفا و مروه مسئله عرفات حتی دوائی اما نه هموی دبی براستی که ایما بزانین که خاونی خلکانی که لو جوره بوین که ایما بحق دوکو آن بیر نکنو لیستادا بوی خوش شویستانم اما پیم خوش کوملگای خو من راسته بکن برو اوی که لقرآن ها فیر ببین یعنی ایما قرآن داستان و چروکی زور بسودی تیدای بو ایما سلیمان پیغمبرو قصه لگل عجلان میروله میروله کاکا خوزگا ایمو کو میروله بیرمام کرده آیا توا خوزگا لگو یعنی لمیروله و فیر ببینه آیا که چند دیگ گرنگ معماله دکا سلیمان پیغمبر که امن مونه دمه براسی کمرگای کرداری خو مالوکو برچارونی اسفاده ایلی بکنه آوا اوه که قرآن تو ماری کردو که و توی جو حیوار لنیوانی و لگل میروله دا کاتیک میروله یک خوراک چند دیگه شش دنگنه من بسه دی باشه اوه شش دنگنم بو تو بو بو سالک بلام کاتیک دی بینیت اوه سی دنگی خواردو ادی تو شش دنگت پیویز بو بو سیانت خواردو تی اخر کاکا من ششکا پشتن بخوای پرودگار بسته بو بلام کاتیک کو تو دستی تو توی مروف ای تو من لبیرده چه بو سیان یعنی مخوارد اما لیره دامه مسلم پی اوه که براستی ام توقعا لروی اقتصادی اوه لیوسف و فیربین لسلیمان پیغمبر و فیربین لمیرو لو فیربین عزیزانم اما ایسا ورزی بهاره دشتو در چی نداره و شد دبینین دبزانن ام میرولانه چون مالکو دکنه و چون بو چی کاتیک باران دباره و کاتیک دخلو دانکی لجورو کوین کردو تو دیهن نداره و آخر باتیه نپرین بسریه هروه با آسانی کاتیک تر دبه دیهن نداره و وشکی بکنه و بلام که دیهن نداره و سیری بکن تخوا گنجان مسلمانان چون دشتو در بو سما و رقص و خو بهوش کردن نیه او میروله هنده عقل گرمکه دکا با چوار کرته و بو چون که بو اوی سوز نبیته و فقهی توقع خواهی پرادگار پی بخشی و آخر مروف که سرداری همو مخلوقه کانه مروف که خواهی پروردگار پیغمبرانی بو برچاورونی و پیامی بو حرمتی مروف نرده و آسمانکان و زوی مسخرن زوی راخرا و فرشه که بو مروف آسمان چطره که بو مروف اتی دبی چون مروف ما مالا بکن لگل ناز و نعمتی خواهی پروردگاره آخر اگر میروله یکم اما سیستمی پاشکوتو معمله کردن می بوش یعنی خوی اخر کردواری ایمه بیاسای براسی دخیلو پاشکوت کاری دکر عقل بو کسانی که پاشکوتی که انها بولو قیرانه دا کمتر گرفتار بون بلام او کسی که حرچی هبو دمو دستی تیبر داو و قرز و قسط و صفا و سیران و دانگورین و قشگورین و لوتگورین و دستکاری خو کردن و قات و قونر ریز کردن و ای بابا او براستی امتی مسلمان نبی و مامالم که امتی مسلمان دبی توقعاتی هبی بو روداو کن گشبین بی بو خوشی کن گنجان من لبرانبر زواجا باوک کن یان بو یان خو یان خیزان کن توقعات من هبی بو عزیزانم براستی زور گرنگ که ایما فیر ببین که چون او بکین یعنی ایما دبینین براستی که لزنانی ایما توقعاتی زور یان کردو یعنی براستی لهاو سرگیری دا توقعات یان کرو که هاو کف ابن بو چون که اگر هاو تمن نبن، هاو پیشه نبن، هاو تیگشتو نبن لیکه و دوائی هاو سرگیریه که یعن سر ناگره براسی اسلامی ایما فقی ایما توقعی اوی کردوه که کاتی گولاته کت خلکی بیگانی تیدی نبی زوی بفروش ری با مکسی که بیگانه چون که مکوت دستی بیگانه او کاتا براسی ولات دا جیر دکره حساب او اکره و که مسئله چک فروشتنه والله لفقی اسلامی دا حساب او اکره و گر کسی لگر ریزما لگر ریزما بس گودریش بکره دبیت د صلات بپرسیته ول لوې کم گودریش بو دکره چون دکره چی لې دکا چی دله بکاری نه یعنی او گوشت کنه داته به حوالاتیان یعنی اما خوانی فقه او شریعت یکین کبراستی امه او پر یوشیاری به امه دبخشه امه مسلمان دوی او شیارترین امه به بلان بده خو او کی استا اورو پاشکویا اورو همیشه پاشکولی لې د جیره او کی امرو همیشه چهار ساز یکان امتی مسلمانی تیده که وید دگره تو بایی که امتی مسلمان امتی که چاو کراوه نیه امتی اک نیه براستی که لبرانبر گرفت و قیرانکان دا به اواب کاد اما امتی اکین معامله من لگر قرآن دا وک رسول الله دا فرمه پیش بینی کردوه دا فرمه اوی که لقرآن دمینه تیادن رسمکه ایتی اوی که دمینه تو لمسلمانان ناوی مسلمانه تی اوی که دمینه تو لمزگوتکان جوانی و دار و دیوار و نخش و نگارکانه اجنا براسی قرآن مسلمان مزگوت پیامی آودانی و آشتی و پیکوشیان و حضارت و شهرستانیت پیکوانانه بوی براسی دبه عزیزانم ایتر واز لو بینین که اما گمانی تیدانی و دسالاتی که هیا هر دل العینو بصيرة واليد قصيرة هلا تشاو دبيني دزارم بلام بيقمان نابيني بيقمان دستيشي بوطماع دريشة بلام اميدكم ايما هاولات يعني خومان تشاو من تيش بي خومان ورد بين و دور بين بين اجينا او دا صلاة براسي و پنده بسرم دا صلاة دا واده چس بي العين قصيرة واليد للطماع طويلة براسي تشاو يعني بو بينيني هجارانو سرمای پیشمرگو کسوکارو خیزانو مندالی پیشمرگو نازدارو هتیو دیانو صدان نخوش یوکو ماموسا عبدالرحمنی برزو ماموسا کامیلی برز لپایتختی آشتیو که چون هناسه داداو حتا دوائی نابینن نابیستن بلام دستیان بو طماع بو نود بو جرخان بو سرخان که باسی نود دکم موشرکم پیاده ماموسا عبدالرحمنی برز او من منم با امریکا هیناو که دکتر علی قرداغی براستی ام پیاوه برزه لیوه سیر دکن اوان چون توقعاتی انهی بو آینده اوان زور جیدان ما بلا دکن بو آینده برام لو هر یمی ایمه دا که خو امریکا وان نو در نانیو کو ایمه خو آوا وشکی ناکا دای نا چوره لو هر یمی ایمه دا یعنی اگر اوکو مانگا اگ بیشو بهینین شیرکی دوش راوا کلاککی و شیاککی شیبو حولاتین بجه ماوا اخر کاکا نابی دای بدوشی دبی یعنی دایکانی ایمه که مانگا انده دوشی گوانی مانگان ازید نده دا بشی گورکان تیده ده هیلا بلام سبحان الله یعنی لو هرمی امه داده دوش ری او خری که غازی سروشتی و نوتی سروشتی و همو نعمتو سرخان و جرخانکان خوای پروتگار لیان ده گریه تاو با چون که ظلم مستمی پیدا کن دیارو برنامه براسی قصه زیادتر و زورتر حال ده گریه با ولامی او برزانه باوکی محمد گمانی تیدانیه که اوان مسلمانی تاوبون صحابه عزیز و قرآن جان لگل قرآن بهاری قرآن بو اوان کار کردن با قرآن او گمانی تیدانیه که او خلیلی که سرکیه که ایمه لگل قرآن دا ناجین بو قرآن ناجین با قرآن ناجین سبارت بو همو عطلو بشویه براسی راقیبی اصفهانی قصه که زور جوانده کاد یعنی بریا یعنی لیره او بچوه بگوی وزیری پرورده دا که دلید من تعطل و تبطل فقد انسلخ من الانسانيه بل من الحيوانيه سبحان الله دليت هر علي او كسي عاطل به او كسي بطال به ها عطله وبطالت سبحان الله هر يما تشيت يا عاطل نيه تشيت يا بطال نيه هم يديتو دروا حتى لو بطال بكار يعني سيريك برلمان كارتوني برلمانتار بن ديوار بداخوا بويا دفرمي اجر كسيك عطالبو بطالبو دلیل انسانیت دا درن ری حتا دلیل حیوانیت دا درن ری چونکه حیوانیت پیامی هی پیشبینی هی کاری هی دلیل حسابی مردوی بوده کری کواتا و ملت مردوی است براسی مردوه بداخوا بتایتی کلتی پرورده که برو جنگ جیانگان خوانه و کارساتکانی ویتنام و المانیا و کیوکیب خوانه و نابی پرورده بوستی نابی کلتی پرورده بوستی اما براسی کارساتی که زور گوره که لو هریم دالا برانبر پرورده داده کرید برز محمد فرج مسئله غسل گمانی تیدانیه که یک شکلوانی که لدریجایی آینه کان دا لگل پیغمبران دا بونی هبوا مسئله غسله کدلم مسئله غسله باوکی برای محمد فرج که همو پیغمبران هاو سرگیریان کردوا هاو سرگیری و جنو مردایتیش پیویسی به خوشوردن هیا خوشوردن خوپاک را گرتن یعنی اوکو پیغمبری عزیز دا فرمیه خوشوردن نینوک کردن برس میل کردن لابردنی موی هندی جگای مروفکان همو امانه لفترتی تواهی مروفکانه کواتا خوشوردن میجوی لگل مروفایتی دا لگل بتاعتی که دلیم سیستمی خوشوردن بمجوری که ایستا مسلمانان پیروی دکن که لیسلام دا حوه خوشوردنی بس سنت هیا بس سنتا يعني هيك لو سنتانه كاسيك مردو يك دشوا سنته خوي بشواته وبنمونه سنته خوي بشواته وكاسيك مردو يك دشوا حتى وكم جوره كاندي كي خوش وردن بلا خوش وردن بلا بالضبط كيفيته كي همي چون بو او گمانيت يدانيه كي لبروي شريعه منهجي پیغمبران جواز بو كيفيته جورو چونيت يكي جوازي هي بلا خو باغ راگرتن خوش وردن او كي پيدلن خونيوجي كردن کاتی خوش شدن لسر واجب دبی خونیوشی کردن گمانی تیدانی که لهمو آینه کن در لهمو ربازی پیغمبران ده بوا باوس عبدالرحمنی برایست دیاره مسئله توقع جارگی دی که تأکید دکم لسر وی که امن منم لئیست دا با امریکا هیناوا و او توقعاتی اوان دیکن و او توقعاتانی که ایست دا غیر مسلمانان دیکن هر نیه بداخوا یعنی ایست دا لکوی ریزبندی 500 زان کو كل زانكو يك مكانن زانكو ناو داركانن بداخو زانكو كان يولاتاني عربي وجودينيه او تركيا بم اخيرانه شوت ناو او ريزبنديه لدواي دوا عراق وهريمي كردستانو زانكو وريزبندي هربونينيه اي بو زانكو كان اوان بوني هي عقلا جيرن براسي دزانن چون دجين دزانن چون هنگا هول دگرين ومعامله دكن و اوان حالين لسروي كه دوينيا نه دز درچو سبينيش نه هاتو امريكا لبردس يانه كاري بودكن و امريكا يا دزانه چون معامله لګل نو تا دكه چندك نو ديني جرخاني نو بو نو رولکاني د پاريزي و براستي له پاشکوت فعلا پاشکوت او دكريت هاولات ياني خوين اوان لو اسفادي له دكن كه گماني تي دانيه وحشتي كه حاشا حل نقره كه بو جوري او معنا مسري تمنيش يعني منيش تأكيد كما استقصي امام صاحب الرحمن برز ليس الايمان بالتمني وكو يعني زناني ما فرميانا ايمان ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ايمان اوات خواسنو خوزق خواسنو الله ببيغ بيغمبر جيانو قران جيانو اسلام جيانو يعني بجديد الم مانجي مولوده وحريمه كمان همي ورقيه هل دواسي وشيرني دبخشيته بابا وانيه بيغمبر يا عزيز محتاج يوانيه بخوا من بلم الله ومسني على سيدنا محمد او من محتاج يوم خوالكم رازيكم امتي بيغمبر بم بيغمبر كمان بخوا بور لمن رازي نابيتك هر کسی لی ایما یعنی هر بس بلین خوشویزگیان و اوکاک که خوشویزگیان لقطابخانه و زنکوکان خوشویزگیان لحجاب و سرپوشی دایکان و خوشکان خوشویزگیان لکرین و با معملو فروشنکان خوشویزگیان لدزگرتنی هجاران خوشویزگیان لوستانو برانبر بظلم و بستم و بخیانت و بگندلی حتی دوائی امانه براسی که دبی اوی که واده تمنی نیه یعنی ایما ملتی کرد لاخیر ده براسی تبینی ما مصعب الرحمن زور جوانه یعنی 69,000 سال اسلام لخوم و گنجان و لأيوه برئيس ده برسم اسلام لبردم سربخويو لبردم فقه توقعو لبردم نبوني پاشخانو پاشکوتو امانه دا چتاوانه کیه والله والله ثم والله اگر اسلام و مسلمانان دمو دستیان هبو آیا لو همو قیلانو نارحتی کروی لو هرمه کردوا والله استا کاری کرابو یک مسلمان لروی نیبلی مسلمانم خو اونا اسلام و نه مسلمان و نه برهم اسلام و نه ده صلات اسلام او حکم علمانیته او ده بینین براسی که علمانیت چه گرفت و قیلانه کی کردو او تا خیزانه کان لیک هلواشان او همو گنج عزیز توراون یعنی گنج یک برنامه کان لکرکوک و تومال کراوا الی توی عزیز تمناو چیه گشبینی و چیه چه داوایه کت هیا برامر با میجوی کر برامر با کرکوک الی یک داوام هیا بس ام زمانی کردیم نمایه بس زمانی که دیگه مزانی اقسم کرده ایا آخر بو هم گنجا وایلیه دی آخر بو براستی لبرای ملتی کردی مسلمان عیبت چیتر دوای افسانه کوتن یعنی معقوله هرچی کنال آله باسی افسانه نوروز من بو که یعنی افسانه ای هاوار که ورن نظریه تحقیق و بدواده چون مزانی چون ما ولده کین که والله گمانی تیدانی کرد اگر پرس نیه والله کرد دزانه چون نگلانه ما ولده که بلام براسی کاتیوی کرد جیرانه و ورد ما مالب که لگل میجوی خویده که میجوی کرد زور گوره يعني إما شانازي بهم يجويك ودكين بلعم يجويك خمان نك بيش إسلام كاكا بيش زاينة بيش سير رقم كبكن خوش بيستانم لبرو عزيزانم براسي أمن دموية جمعرة زياد كردن لصالة شانازي بيوه كريه ودهولي بودا كتريه وميزقردي لسر دا كريه بلعم جمعرة زياد كردن 2015 بو بشانزة سالی کردی تی دپاره و سالی چی نوی ده سالی کوچی دروا و سالی کی کوچی ده گرنگ نیه گرنگ ویا چی من کردو و چی من پیدا کریو چه خزمت یک من کردو و بدین دنیای خو من بشیان و بشینگی خو من دیار خوشبستانم لکوتاین برنامه دا امیده کم امر راچلکان یک بید با خوم و با همو لایک امیده کم براسی فقی توقع ببی بتواریک قصو باسی زیادتری لسر بکری با اوی خیزانکانی ایما پاشکوت لهمو روکان و کاری لسر بکین لبرامر اگرکان دا لبرامر پیش حتکان دا قصه خومن من هبه خواهی پرولگار عقیبتی مولاک من خیر که خواهی پیش وی مرگ و مردن و نبونی و هجاری و ناراحتی قرص یا خمان پی بگری خواهی دامز رو من که بچارون من پی بخشه خواهی پرولگار بررحمی تو گشبینین و لرحمی تو داوکارین یا الله او کشتی کردستان من بپاریزه خواهی پرولگار شفای نخوشکان منو ماموسا عبدالرحمنی بریزو ماموسا کامیل لحلب جو همو نخوشکانی دی که من بیا رب العالمین خواهی پرولگار رحم با هجاران و لقوموانی امولاتب که خواهی جارکی دی که لید داوکارم امن و آسایش امولاتب من بپاریزه رزق و روزی لآسمان و لزیوب من زیادر ده بارینه خواهی بهار و سالی نویب که با بهاريك پر لخير و لخوشي و لعدالت و لدادگاري لغناهي منو همو بسران خوش با سر جم برايان لهر دو استوديوي حلب جو هولير سر كوتوكا بختوريان كامرانيان كا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله. اي خدايا لجيجابي نفسي عاصي درم بينا باباراني مهرو سوزت سوزي بو جيانم بينا اي خدايا لجيجابي نفسي عاصي درم بينا باباراني مهرو سوزت سوزي بو جيانم بينا هركز دور بيل رحمي سار و رنز رویا پیشی بدایم نالینو هر گریانو در رویا هر کس دور بلا رحمیتو جن خسار و رنز رویا پیشی بدایم نالینو هر گریانو در رویا جيجابي نفسي عاصي درم بينا اي خدايا لجيجابي نفسي عاصي درم بينا اي خدايا لجيجابي نفسي عاصي درم بينا باباراني مهرو سوزت سوزي بو جيانم بينا اي خدايا لجيجابي نفسي عاصي درم بينا باباراني مهرو سوزت سوزي بو جيانم بينا وصل فرازی رگا دبرم بولی خوش بون هنگاو آنیم حتا دگم بدی دارید لکر روش دا سرده آنیم رحمت بيشكاش بكام تلا فردوسي سوز الدبرازي بوني توداقام تمنى ما لسوز دادا جانو رحمت بيشكاش بكام تلا فردوسي سوز الدبرازي بوني توداقام أي خدايا لجيجاوي نفسي عاصي درم بينا أي خدايا لجيجاوي نفسي عاصي درم بينا أي خدايا لجيجاوي نفسي عاصي درم بينا باباراني مهرو سوزت سوزي بو جيانم بينا اي خدايا لجيجاوي نفسي عاصي درم بينا باباراني مهرو سوزت سوزي بو جيانم بينا